سورت کا نام الشورہ ہے، اور اس سورت کی آیت نمبر 38 میں شورہ کا لفظ آیا ہے، جس کی نسبت سے اس سورت کو بھی سورت الشورہ کہا گیا ہے. شورہ کیا چیز ہے؟ شورہ کا لفظی معنی کیا ہے؟ شورہ کی اہمیت کیا ہے؟ ضرورت کیا ہے؟ فائدہ کیا ہے؟ اسلام میں اس کا کیا مقام ہے؟ اس کے بارے میں چند باتیں آپ سے کرنا چاہوں گی. شورہ کا لفظ فعلہ کے وزن پر، جیسے قربہ بشرہ کے وزن پر مصدر ہے، مشورہ کرنا. مشورہ کیا ہوتا ہے؟ کسی معاملے کے متعلق چند آدمیوں کا مل کر اس کے مختلف پہلوؤں کو سامنے رکھ کر غور کرنا، ایک دوسرے کی رائے لینا، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اسے طے کرنا. اس لفظ کا استعمال بہت عام ہے. قرآن پاک میں سورۃ آل عمران میں بھی اس کا ذکر آتا ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث آپ ان پر نرم دل ہیں. اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے. سو آپ ان سے درگزر کریں، ان کے لیے استغفار کریں اور کام کا مشورہ ان سے کیا کریں. پھر جب آپ کا پختہ ارادہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں. بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اس آیت میں خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. آپ اللہ کے نبی ہیں جن کے پاس وحی آتی ہے، جن کو براہ راست عرش سے رہنمائی ملتی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ کہ آپ اپنے معاملات میں اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کریں. اور مشورہ کرنے کے بعد جب کسی بات پر عزم پختہ ہو جائے تو پھر اللہ پہ بھروسہ کر لیں اور کام کو کر جائیں. بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو، اپنی ذات پہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ شورہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. وہ لوگ جو اپنے رب کے فرمان کو قبول کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، ان کے کام آپس کے مشورے سے ہوتے ہیں، اور جو ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے ہمارے نام پہ دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں. کیا تصویر ذہن میں آتی ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ مسلمان انفرادی نہیں، اجتماعی زندگی گزارتے ہیں، اس لیے سارے جمع کے چیزیں ہیں. جانوروں میں بھی آپ دیکھیں کہ جو جانور ٹیم ورک کے تحت زندگی گزارتے ہیں وہ زیادہ کامیاب زندگی گزارتے ہیں. بہت چھوٹے ہونے کے باوجود بہت پروڈکٹیو ہوتے ہیں، بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں. چیونٹیوں کی مثال آپ پڑھ چکے ہیں قرآن پاک میں، شہد کی مکھی کی مثال پڑھ چکے ہیں، دیمک کے بارے میں جان چکے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے ایک بہت بڑی مثال ہیں کہ انسان اجتماعی زندگی کا مرہون منت. اس زندگی میں کامیاب سفر کے لیے تنہا چلنا ناممکن ہے، اسی لیے انسان کو سوشل انیمل کہا جاتا ہے. اکیلا نہیں رہ سکتا، اکیلا رہنے والے انفرادیت کی طرف مائل بیمار ذہن کے لوگ ہوتے ہیں. اس لیے اگر ہم دین کا کام بھی کرنا چاہیں یا پھر اپنی خاندانی زندگی میں کامیاب ہونا چاہیں، اپنی ازدواجی زندگی میں کامیاب ہونا چاہیں، تو ہمارے لیے اللہ کا حکم کیا ہے؟ کہ ہم اپنے معاملات باہم مشورے سے طے کیا کریں، خواہ ہماری خاندانی زندگی ہو خواہ اجتماعی زندگی ہو. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ البقرہ میں جہاں پر طلاق کی باتیں ہو رہی تھی، وہاں جب طلاق کے بعد نوزائیدہ بچے کے دودھ پینے کا معاملہ زیر بحث تھا، وہاں پر کیا فرمایا گیا؟ اب دیکھیے کہ طلاق ہو چکی ہے، گھر ٹوٹ چکا ہے، لیکن بچہ دونوں کا ہے، اس لیے طلاق کے باوجود اس بچے کی آئندہ زندگی کے فیصلے باہم مشورے سے کرو. فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا. اور اگر وہ دونوں باہم رضامندی سے بچے کے دودھ چھڑانے کا ارادہ کر لیں اور باہم مشورے سے تم دونوں پر کوئی گناہ نہیں، لیکن باہم مشورے اور باہم رضامندی سے طلاق کے بعد بھی، اگر طلاق کے بعد یہ حکم دیا جا رہا ہے اور یہ پسندیدہ ہے، تو ایک گھرانہ جس میں لوگ مل جل کر رہتے ہیں، تو ان کو باہم پھر کس حد تک ایک دوسرے کے مشورے کے ساتھ زندگی بسر کرنی چاہیے اور ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے. سورۃ العصر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان نقصان میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جنہوں نے اچھے کام کیے، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی، ایک دوسرے کو حق بات بتاتے رہے، اور ایک دوسرے کو تھام کے رکھا، صبر کی تلقین کی. تو گویا انسان نقصان سے بچ نہیں سکتا جب تک کہ دو انفرادی زندگی کی چیزیں یعنی ایمان اور عمل صالح اور دو اجتماعی زندگی کی صفات اختیار نہ کرے. صرف خود اچھے بن جانے میں کامیابی کی ضمانت نہیں، بلکہ دوسروں کو ساتھ لے کر چلنا. اور یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے، وہ امرہم، اور ان کا امر، ان کا معاملہ، یعنی وہ معاملہ جو سب سے متعلق ہو، جس میں اور بھی لوگ انوالو ہوں، اسے کوئی ایک شخص تنہا اٹھ کر اپنی مرضی سے نہیں طے کر سکتا، اس میں دوسروں کا مشورہ ضروری ہے. احادیث کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استعینوا علی امورکم بالمشاور، اپنے کاموں میں باہم مشورے سے مدد حاصل کرو. گویا مشورہ کرنا مددگار حاصل کرنا ہے، مشورے سے کام آسان ہو جاتے ہیں، اچھی رائے بہترین مددگار ہو سکتی ہے، آپ کے کام کے بوجھ کو ہلکا کر سکتی ہے. امام ابو داؤد نے اپنی مراسیل میں روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ حزم یعنی احتیاط اور مضبوطی کار کسے کہتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، یہ کہ تم صاحب رائے سے مشورہ کرو اور اس کے مشورے کی پابندی کرو. یعنی احتیاط کا تقاضا کیا ہے کہ سمجھدار شخص سے مشورہ کرو اور پھر اس مشورے پر عمل بھی کرو. خطیب بغدادی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کے بعد اگر ہمیں ایسا معاملہ پیش آئے جس میں قرآن نے کوئی فیصلہ نہیں کیا اور آپ سے بھی اس کا کوئی حکم ہمیں نہیں ملا، تو کیسے عمل کریں؟ آپ نے فرمایا، اس کے لیے میری امت کے عبادت گزاروں کو جمع کر لو اور آپس میں مشورہ کر کے طے کر لو، کسی کی تنہا رائے سے فیصلہ نہ کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے بعد سب سے بڑی عقل مندی ہی لوگوں سے محبت ہے، اور آدمی مشورے سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. یعنی ایمان لانے کے بعد سب سے عقل مندی کی بات کیا ہے؟ کہ انسان دوسرے انسانوں سے محبت کرے اور مشورے کے بغیر نہ چلا کرے. تو مشورہ کرنا عقل مندی کی علامت ہے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن امور پر مشورہ کیا. ساری مثالیں تو یہاں جمع کرنا ممکن نہیں، لیکن چند اہم امور کی طرف اشارہ کر دوں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام اہم معاملات میں اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کرتے تھے، خصوصاً جنگوں کے موقع پر. غزوہ بدر کے موقع پر جبکہ مسلمانوں کے لیے بہت نازک مرحلہ تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ پہلی جنگ تھی اسلام اور کفر کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کر کے ان سے مشورہ کیا. جب مہاجرین نے جوش و خروش سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور معاونت کا وعدہ کیا، تو آپ نے پھر فرمایا، لوگوں مجھے مشورہ دو. یعنی ایک دفعہ مشورہ کیا، لوگوں نے بہت جوش و خروش سے مدد کا وعدہ کیا، اس کے بعد پھر کیا فرمایا، لوگوں مجھے مشورہ دو. مقصود انصار تھے، یعنی ابھی ان کی طرف سے خاموشی تھی. یعنی آپ بار بار مشورے کے لیے کیوں کہہ رہے تھے؟ کہ سب کو اس میں شریک کرنا چاہتے تھے. اور یہ بات ان کے کمانڈر اور علم بردار حضرت سعد بن معاذ نے بھانپ لی کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ بار بار کیوں کہہ رہے ہیں کہ مشورہ دو. چنانچہ انہوں نے عرض کیا کہ ہم تو آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کی تصدیق کی ہے، اور یہ گواہی دی ہے کہ آپ جو کچھ لے کر آئے ہیں سب حق ہے، اور اس پر ہم نے آپ کو اپنی سمع و اطاعت کا عہد اور میثاق دیا ہے. سمع و اطاعت یعنی جو آپ کہیں گے ہم سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے. لہٰذا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو ارادہ ہے اس کے لیے پیش قدمی فرمائیے. اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ ہمیں ساتھ لے کر اس سمندر میں کودنا چاہیں تو ہم اس میں بھی آپ کے ساتھ کود پڑیں گے، ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہ رہے گا. ہمیں قطعاً کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ کل آپ ہمارے ساتھ دشمن سے ٹکرا جائیں. ہم جنگ میں یا مردانہ وار لڑنے میں جوان مرد ہیں، اور ممکن ہے اللہ آپ کو ہمارا وہ جوہر دکھلا دے جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. بس آپ ہمیں ساتھ لے کر چلیں، اللہ برکت دے. حضرت صاحب کی بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی کی لہر دوڑ گئی. آپ نے فرمایا چلو اور خوشی خوشی چلو. اللہ نے مجھ سے دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ فرمایا ہے، واللہ اس وقت گویا میں قوم کی قتل گاہوں کو دیکھ رہا ہوں، یعنی معرکہ میرے سامنے ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس وقت تک مشورہ کیا جانا چاہیے جب تک کہ کسی معاملے میں کوئی واضح رائے اور اطمینان کی بات سامنے نہ آ جائے. پھر غزوہ احد کے وقت جب دشمنوں کی پیش قدمی کی خبر ملی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجی ہائی کمان کی مجلس شورہ منعقد فرمائی، جس میں مناسب حکمت عملی اختیار کرنے کے لیے صلاح مشورہ کرنا تھا. آپ نے اپنی رائے پیش کی کہ مدینے سے باہر نہ نکلیں بلکہ شہر کے اندر ہی قلعہ بند ہو جائے. یہی درست رائے تھی، مگر اللہ تعالیٰ کو منافقین کے کفر اور نفاق کا پردہ ہٹانا منظور تھا. چنانچہ فضلاء صحابہ یعنی بڑے بڑے صحابہ کی ایک جماعت جو بدر میں شرکت سے محروم رہ گئی تھی، انہوں نے بڑھ کر آپ کو مشورہ دیا کہ میدان میں تشریف لے چلیں، اور انہوں نے اپنی اس رائے پہ سخت اصرار کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثریت کے اصرار کے سامنے اپنی رائے چھوڑ دی، اور آخری فیصلہ یہی ہوا کہ مدینے سے باہر نکل کر کھلے میدان میں معرکہ آرائی کی جائے. تو پھر آپ جانتے ہیں کہ جنگ احد میں پھر نتیجہ کیا نکلا تھا. غزوہ احزاب کے وقت، سورۃ احزاب آپ پڑھ چکے، 10,000 کے لشکر کی پیش قدمی کی خبر پاتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مشورے کے لیے اکٹھا کیا اور دفاعی منصوبے پر صلاح کی. اہل شورا میں غور و خوص کے بعد حضرت سلمان فارسی کی ایک تجویز متفقہ طور پر منظور کر لی. انہوں نے کہا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فارس میں یعنی ایران میں جب ہمارا محاصرہ کیا جاتا تھا تو ہم اپنے گرد خندق کھود لیتے تھے. یہ بڑی بارحمت دفاعی تجویز تھی، یعنی بہت اچھی دفاعی تجویز تھی. اہل عرب اس سے ناواقف تھے، یعنی بہت نئی بات تھی ان کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز پر فوری عمل شروع کرا دیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جنگ احد میں اکثریت کی رائے مانی گئی تھی، جنگ احزاب میں ایک شخص کی رائے مانی گئی. اگرچہ مشورے اوروں کے بھی ہوں گے لیکن ایک کی رائے سامنے آئی. پھر اسی طرح خواتین سے بھی مشورہ کیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر اپنی ازواج سے مشورہ کیا. سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وحی کے نزول کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آپ آتے ہیں اور آپ ان سے مشورہ کرتے ہیں کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے، تو وہ آپ کو اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتے ہیں. اسی طرح صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ معاہدہ صلح لکھوا کر فارغ ہو چکے تھے تو فرمایا اٹھو اور اپنے اپنے جانور قربان کر دو، لیکن کوئی نہ اٹھا. بہت غم تھا صحابہ پر. انشاءاللہ سورت فتح قریب ہے، آپ پڑھیں گے. حتیٰ کہ آپ نے یہ بات 3 مرتبہ دہرائی مگر پھر بھی کوئی نہ اٹھا. تو آپ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئے اور لوگوں کے اس طرز عمل کا ذکر کیا. ام المومنین نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو پھر آپ تشریف لے جائیے اور کسی سے کچھ کہے بغیر چپ چاپ اپنا جانور ذبح کر دیجیے، اپنے حجام کو بلا کر سر منڈوا لیجیے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور کسی سے کچھ کہے بغیر یہی کیا. جب لوگوں نے دیکھا تو خود بھی اٹھ کر اپنے اپنے جانور ذبح کر دیے اور پھر باہم ایک دوسرے کا سر مڑنے لگے. کیفیت یہ تھی کہ معلوم ہوتا تھا فرط غم کے سبب ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے، اتنا شدید غصہ تھا سب میں. اب اس میں آپ دیکھیے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مشورہ کتنا پریکٹیکل تھا اور آپ نے اس پر عمل کیا اور معاملہ حل ہو گیا. اس کے بعد ہم صحابہ کرام میں دیکھتے ہیں، مثلاً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب نیزے کے وار سے زخمی ہو گئے اور زندگی کی کوئی امید باقی نہ رہی تو امر خلافت میں مشاورت کے لیے 6 آدمی نامزد کیے. حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد اور حضرت عبد الرحمن بن عوف، انہوں نے باہم مشورہ کیا اور دیگر لوگوں سے بھی مشاورت کی. اس کے بعد حضرت عثمان کو خلافت کے لیے مقرر کر دیا گیا. حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو مشاورت کے لیے اعلان کیا کرتے تھے الصلاۃ جامعہ، یعنی یہ الفاظ دہرائے جاتے کہ اہل شورا نماز کے لیے جمع ہوں. جب وہ مسجد میں جمع ہو جاتے تو دو رکعت نماز ادا کرتے، یعنی مشورہ کرنے سے پہلے. حضرت عمر کی اقتداء میں باقی لوگ نماز پڑھتے، نماز اور دعا کے بعد حضرت عمر لوگوں سے مشورہ کرتے. جدید دور میں مشاورت یا کنسلٹیشن جو ہے یہ باقاعدہ ایک بزنس بن چکا ہے. آج کل حکومت کا معاملہ ہو یا بزنس کا یا مارکیٹنگ کا، کوئی بھی چیز مشورے کے بغیر نہیں کی جاتی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ایک باقاعدہ پروسیس ہوتا ہے اور صاحب الرائے لوگ، یعنی ہر ایک سے مشورہ نہیں کیا جاتا، صاحب الرائے لوگوں سے مختلف امور میں مشورہ کیا جاتا ہے. اور کسی بھی معاملے سے متعلق لوگ جو اس معاملے سے متعلق اچھی شدھ بدھ رکھتے ہوں، سمجھ بوجھ رکھتے ہوں، ان سے مشورے کے بعد مختلف کام کیے جاتے ہیں، جس کے بعد کاموں میں کامیابی کا تناسب بڑھ جاتا ہے. کنسلٹیشن یا مشورے کے چار حصے یا مرحلے ہوتے ہیں. پہلا، خیالات یا معلومات کا تبادلہ، یعنی ایک طرح کی برین اسٹارمنگ ہوتی ہے یا آپس میں آئیڈیاز شیئر کیے جاتے ہیں، ڈسکس کیے جاتے ہیں. اس کے لیے باہم ڈائلاگ کیا جاتا ہے، بات چیت کی جاتی ہے، گفتگو کی جاتی ہے. پھر نیگوشیشنز ہوتی ہیں، پھر پارٹنرشپ بنتی ہے، یعنی بڑے گروپ میں مشورے کے بعد چھوٹے گروپس، پھر ون ٹو ون بیس پر بھی مشورہ کیا جاتا ہے، اور پھر ان سب مشوروں کے نتائج سامنے لا کر اس کی روشنی میں پالیسی بنائی جاتی ہے، اور پھر اس پالیسی کے مطابق کوئی کام شروع کیا جاتا ہے. اس میں مختلف طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں، مثلاً چھوٹے گروپ میں مشورہ کرنا، اسمال گروپس میں، اسی طرح پبلک میٹنگ، عام لوگوں کی رائے لینا. مثال کے طور پر جیسے اس ادارے کے انتظامات چلانے کے لیے بعض اوقات مشورہ کیا جاتا ہے ایک چھوٹے گروپ میں، اور بعض اوقات کلاس میں بہت سے امور کا مشورہ کیا جاتا ہے. اسمال گروپ اور پبلک میٹنگ، یہ دونوں فورم ہو سکتے ہیں مشورے کے. پھر اسی طرح تعلیمی معاملات میں عموماً کانفرنسز کی جاتی ہیں، ورک شاپس کی جاتی ہیں. اور ورک شاپ کو ورک شاپ کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ ایک طرح کی اسکل رکھنے والے بہت سے لوگ وہاں مل کر ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں اور ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں. پھر کوشچنیئر کا طریقہ بھی ہوتا ہے، سوال نامے کے ذریعے لوگوں سے رائے معلوم کی جاتی ہے. پھر سجیشن باکسز استعمال کیے جاتے ہیں جو عموماً چند ہی لوگ استعمال کرتے ہیں، ان لوگوں کی توجہ مسائل کی طرف مبذول کرنے کے لیے اور انہی سے حل مانگنے کے لیے عموماً یہ طریقہ بھی کیا جاتا ہے. پھر اسی طرح سرویز کیے جاتے ہیں، لکھ کر یا فون پر یا انٹرویو کے ذریعے. اور ایک مشورہ ان سب سے اوپر بھی کیا جاتا ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ سے مشورہ، استخارے کا طریقہ. بندوں سے مشورہ کرنے سے پہلے اگر اللہ تعالیٰ سے مشورہ کر لیا جائے تو بندوں کے دماغ بھی صحیح سمت میں کام کرتے ہیں اور وہ بھی بہتر مشورہ لے کر آتے ہیں. استخارہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دو رکعت نماز نفل پڑھ کر استخارے کی مسنون دعا پڑھ لیں. استخارے کی مسنون دعا میں آپ کو سنا دیتی ہوں. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب. اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فیه وان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاصرف عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کانا ثم ارضنی بہ. مشورہ کب کیا جاتا ہے یا کب کرنا چاہیے؟ جب کوئی نئی پالیسی یا پروگرام نافذ کرنا ہو، جب کوئی تبدیلی لانا مقصود ہو، جب کوئی اہم معاملہ درپیش ہو، جب نئے خیالات جنریٹ کرنے کی ضرورت ہو، جب موجودہ حالات یا طریقہ کار کا جائزہ لینا مقصود ہو. ہر چھوٹی بڑی بات میں مشورہ کرنا ضروری نہیں ہوتا، اہم امور میں مشورہ کیا جاتا ہے. پھر یہ کہ مشورہ کس سے کرنا چاہیے؟ متعلقہ اشخاص سے، جن کا اس معاملے سے براہ راست تعلق ہو، جو اس سے متاثر ہو سکتے ہیں. پھر سمجھدار لوگوں سے، نہ سمجھ اور کم عقل احمق لوگوں سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے. پھر یہ کہ ایسے لوگوں سے مشورہ کرنا چاہیے جو معاملے سے متعلق نہ صرف یہ کہ علم رکھتے ہوں بلکہ تجربہ بھی رکھتے ہوں، کیونکہ بعض اوقات کسی کے پاس علم ہوتا ہے لیکن تجربہ نہیں ہوتا تو وہ صحیح مشورہ نہیں دے سکتا. بعض لوگوں کے پاس علم کم ہوتا ہے لیکن تجربہ زیادہ ہوتا ہے، بسا اوقات ان کے مشورے زیادہ پریکٹیکل ہوتے ہیں. پھر ان لوگوں سے مشورہ کرنا چاہیے جن کے دل میں اس کام سے متعلق ہمدردی ہو، خیرخواہی ہو اور سنجیدگی ہو. جن کو کسی کام سے متعلق کوئی غرض ہی نہ ہو تو ان سے مشورہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ معاملے کو اور بگاڑ دیں گے. پھر اسی طرح مفاد پرست لوگوں سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے جن کو صرف اپنا فائدہ سوجھتا ہو، یعنی جن کے سامنے صرف اپنا فائدہ ہو، اپنا مسئلہ ہو، اپنی پرائرٹی ہو، اپنی ذات ہو. ایسے لوگوں کا مشورہ زیادہ کارآمد نہیں ہوتا. اگر کچھ لوگوں کی ایک چیز مشترکہ ہو یا ایک ہی جگہ کام کرتے ہو تو پھر ان سب سے بھی مشورہ کرنا چاہیے اگر ان سے متعلق کوئی امر ہو. اسی طرح دینی معاملات میں خدا ترس لوگوں سے مشورہ کرنا چاہیے جن کے اندر تقویٰ ہو، یعنی دین کے معاملے میں بے دین لوگوں سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے. مثلا آپ لوگ کو اگر تبلیغ کرنی ہے یہاں سے نکل کر، اور آپ کسی ایسے شخص سے جا کر پوچھیں کہ جس کو دین سے کوئی دلچسپی نہ ہو کہ مجھے تبلیغ کرنی چاہیے یا نہیں، تو وہ آپ کو کیا مشورہ دے گا؟ اور آپ نے دیکھا کتنا یہ میرا خیر خواہ ہے، اس نے مجھے بچا لیا، ورنہ میں تو ایک مشقت میں پڑ جاتی. ویسے عام طور پہ ہم مشورے اسی طرح ہی کرتے ہیں. جس نے قرآن پڑھنا رکھا اس سے پوچھتے ہیں قرآن پڑھاؤں یا نہیں پڑھاؤں. حضرت ابو سلمہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان مسائل کے حل کا طریقہ دریافت کیا گیا جن میں کتاب و سنت کی کوئی واضح رہنمائی نہ ہو، تو آپ نے جواب کیا دیا کہ عبادت گزار اور تقوی شعار اہل ایمان اس پر غور کریں. اسلام کا مزاج اجتماعیت پسند ہے، اس لیے گھریلو معاملات سے لے کر قومی معاملات تک سب میں مشورہ کیا جانا چاہیے. ہمارے ہاں عمومی طور پر گھروں میں مسائل کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ والدین اور بچوں کے درمیان کیوں جنریشن گیپ پیدا ہو گیا ہے کہ والدین بچوں سے مشورہ نہیں کرتے، یا بچے والدین کو مشورے کے لائق نہیں سمجھتے؟ وہ اپنے کاموں میں اپنے دوستوں سے یا ہم عمر لوگوں سے مشورہ کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں جو ان کو ان کی مرضی کی بات بتائیں. مشورے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ایک بات تو یہ کہ انسان کسی ناکامی کی صورت میں شرمندگی سے بچ جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی ناکام نہیں ہوا جس نے استخارہ کیا، اور اس شخص کو شرمندگی نہیں اٹھانی پڑی جس نے مشورے سے کام کیا. مشورہ خیر و برکت اور رحمت کا باعث ہے. حضرت عبداللہ بن عبدالعزیز کا ارشاد ہے، ایک دوسرے سے مشورہ کرنا اور آپس میں مدد کرنا خیر و برکت کی کلید اور رحمت کے دروازے ہیں، کیونکہ ان دونوں کو اختیار کرنے کے بعد کسی رائے کے بھٹک جانے اور حزم اور احتیاط کے ہاتھ سے نکل جانے کا اندیشہ نہیں ہے. مشورہ مسائل کا بہتر حل بھی ہوتا ہے. امام حسن بصری فرماتے ہیں، خدا کی قسم، جب کوئی قوم آپس میں مشورہ کرتی ہے تو پیش آئندہ مسائل میں راہ ثواب پا لیتی ہے، ثواب سے یعنی سواب سے، یعنی درست راستہ پا لیتی ہے. جب کوئی قوم آپس میں مشورہ کرتی ہے تو پیش آنے والے مسائل میں صحیح رستہ تک پہنچ جاتی ہے، کیونکہ مشورے میں بہت سارے لوگ انوالو ہوتے ہیں جو مختلف پہلوؤں سے ایک چیز کا جائزہ لیتے ہیں. اس طرح ذہنی اشتراک عمل جو ہے اس سے نئی جہتیں کھلتی ہیں، ایک وسعت آتی ہے، کام میں زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ ایک شخص یا دو لوگ بیٹھ کے خود ہی کچھ فیصلے کر لیں. پھر اسی طرح برین اسٹارمنگ سے نئے آئیڈیاز سامنے آتے ہیں، نئی جہتیں، نئی سمتیں، اور کام میں زیادہ بہتری کی صورت پیدا ہوتی ہے. فیصلوں کا جو بوجھ ہوتا ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے، کیونکہ بڑے امور کا فیصلہ کرتے وقت انسان بہت بوجھ محسوس کرتا ہے، اور جب انسان دوسروں کو شریک مشورہ کرتا ہے تو اس سے وہ بوجھ ہٹ جاتا ہے یا بوجھ بڑھ جاتا ہے. پھر اسی طرح ٹیم کے اندر اعتماد پیدا ہوتا ہے، کام کی کوالٹی میں اور باہمی تعلقات میں بہتری آتی، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کی فضا جو ہے یہ ہر شخص کو آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے. پھر مشورہ تکبر کی نفی کرتا ہے. دوسرے کی رائے کو اہمیت دینے سے، ان سے مشورہ کرنے سے انسان تکبر، خود پروی اور انا پرستی سے بچ جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، باہمی مشورے سے کام کرنا ہی اصل ہدایت ہے. وہ شخص خطروں میں گر گیا جس نے اپنی رائے کے ساتھ انفرادیت اختیار کی. اور آج کل آپ دیکھیں کہ شیطان کا ایک وسوسہ کیا ہوتا ہے کہ میری انفرادیت ظاہر ہو. انفرادیت کا معنی سمجھتے ہیں آپ؟ یعنی دوسرے لفظوں میں اپنی ذات نمایاں کرنا، کہ ایکسکلوسیولی میں نمایاں ہو جاؤں دوسروں کے مقابلے میں، میری اہمیت بن جائے. کیونکہ مشورے میں پھر کسی ایک کا نام تو بلند نہیں ہوتا نا، اس کا فائدہ سب کو ہوتا ہے، کریڈٹ سب کو ملتا ہے. تو جو شخص اکیلا کریڈٹ لینا چاہے، عموماً وہ مشورہ کرنا پسند نہیں کرتا، دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کرتا، کیونکہ اس کو ڈر ہوتا ہے کہ میری بات کا فائدہ دوسرے اٹھا جائیں گے، مجھے اس کا زیادہ ریوارڈ نہیں ملے گا. لیکن جو شخص اللہ کے لیے کام کرتا ہے، اسے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ جو میرا حصہ ہے وہ میرا حصہ ہے، جو میری محنت ہے وہ میری محنت ہے، جو میری کوشش ہے وہ میری کوشش ہے، جو بات اللہ نے میرے منہ سے نکلوا دی اس کا ثواب مجھے کو ملے گا. کیونکہ وہ بھی تو اللہ کا ایک احسان ہے کہ وہ ہمارے منہ سے نکلوا دے کوئی اچھی بات. پھر اسی طرح یہ کہ ترقی کا راز ہے مشورہ. کہتے ہیں کہ جاپانیوں کی ترقی کا راز مشورے میں ہے. یعنی جب یہ اسٹڈیز کی گئی کہ جاپان نے ترقی کیوں کی، تو اس سے پتہ چلا کہ ان کے ہر کام مشورے سے ہوتا ہے. ان کی ڈیسیژن میکنگ تھیوری کا تجزیہ کیا گیا تو یہ بات سامنے آئی کہ وہاں ڈیسیژن میکر فیصلہ کرتے وقت تمام متعلقہ لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں، اور خاص طور پر ان سے جو اس فیصلے سے متاثر ہوں. جاپان کے لوگ، ان کے اندر اتنی حب الوطنی ہوتی ہے، یعنی اتنے پیٹریاٹس ہوتے ہیں کہ وہ اپنے قومی مفاد کو ذاتی مفاد پہ ترجیح دیتے ہیں، وہ اپنے قومی مفاد کو ذات پہ ترجیح دیتے ہیں. اس لیے ان کے فیصلے کرنے کے نظریے، یعنی ڈیسیژن میکنگ تھیوری، کوئی اور قوم اپنا نہیں سکی. اس معاملے میں کوئی اور قوم ان کا مقابلہ نہیں کر سکی. اور پھر اس میں یونٹی بھی آتی ہے نا، ایک اجتماعیت اور ایک مضبوط قوت جنم لیتی، کوئی اور اس کو پھر توڑ نہیں سکتا. اب اس کا ادب کیا ہے مشورہ دینے کا؟ نمبر ایک، امانت داری سے مشورہ دینا چاہیے. اپنے ذات کے فائدے کو سامنے رکھ کے مشورہ نہیں دینا چاہیے، اجتماعی فائدے کو سامنے رکھ کے مشورہ دینا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے مشورہ کیا جائے وہ امین ہے، المستشار مؤتمن. دوسری بات، مشورہ اس وقت دیں جب کوئی مشورہ مانگے، بلا وجہ مشورے نہ بھیجیں. اسی طرح مشورہ دینے میں سچائی سے کام لیں، یہ غیبت شمار نہیں ہوتی. مثلاً حضرت فاطمہ بنت قیس بیان کرتی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ ابو جہم اور معاویہ دونوں نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، تو آپ سے مشورہ کرنے آئی تھی کہ میں ہاں کس کو کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے اندر جو نقص تھا وہ صاف صاف بتا دیا تاکہ وہ بہتر فیصلہ کر سکیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی سے مشورہ لے تو اسے چاہیے کہ بھلی بات کا مشورہ دے. پھر اسی طرح جذباتیت سے ہٹ کر مشورہ دینا چاہیے، جذبات کی رو میں بہہ کے مشورہ نہیں دینا چاہیے. خیرخواہی اور خلوص کے ساتھ دوسرے کا فائدہ ذہن میں رکھ کر، حالات کا بغور جائزہ لیتے ہوئے بہترین مشورہ دینے کی کوشش کی جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو الحیثم سے پوچھا، تیرے پاس کوئی خدمت گزار ہے؟ اس نے جواب دیا، نہیں. آپ نے فرمایا کہ ہمارے پاس جب کوئی آئے تو تم آ جانا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو قیدی لائے گئے تو ابو الحیثم آپ کے پاس آئے. آپ نے فرمایا، ان دونوں میں سے ایک کو چن لو. انہوں نے کہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی کوئی میرے لیے پسند فرما دیجئے. آپ نے فرمایا، جس سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہوتا ہے، اب تو اسے لے لے، کیونکہ میں نے اسے نماز پڑھتے دیکھا ہے، اور اس کے بارے میں میری بات مان لے اور اس سے اچھا سلوک کر. پھر اسی طرح حقیقت پر مبنی اور پریکٹیکل قسم کے مشورے دینے چاہیے. ایسے مشورے نہیں دینے چاہیے جن کے الفاظ تو بہت خوبصورت ہوں یا جو بہت اعلیٰ درجے سے تعلق رکھتے ہو لیکن عملاً ان کا نفاذ ممکن نہ ہو. پھر اسی طرح اگر کسی کام کا تجربہ نہ ہو، نہ ہی معلومات ہو، تو مشورہ دینے سے گریز کرنا چاہیے. کیونکہ ہم ہر معاملے میں مشورہ ضرور دینا چاہتے ہیں، خواہ ہمیں اس سے کچھ غرض ہو یا نہ ہو، یا ہمیں اس کا کوئی تجربہ ہو یا نہ ہو، یا اس کے بارے میں کچھ معلومات ہو یا نہ ہو. یہ بھی ایک خطرناک عادت ہوتی ہے. پھر اسی طرح مشورہ دے کر لا تعلق ہو جانا چاہیے، اس کی کھوج میں نہیں رہنا چاہیے کہ اس پہ عمل ہوا یا نہیں ہوا. مشورہ دے کے دوسرے کو پابند نہ کرے کہ ضرور قبول کر لو. کیوں؟ اس لیے کہ اختیار کس کے پاس ہے؟ صاحب امر کے پاس، قبول کرے یا نہ کرے. اور اسلام میں اس بات کی کوئی اہمیت نہیں کہ میجورٹی ایک بات کہے تو وہ ضرور مان لی جائے اور وہ ضرور درست ہی ہو. یہ جمہوریت کا اصول ہے یا مغرب کا اصول ہے، میجورٹیز اتھارٹی. اسلام میں اگر دو لوگ بھی درست بات کر رہے ہیں تو ان کی بات لے لینا زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وہ میجورٹی کی بات کو لیں. اور آخری فیصلے کا اختیار میر مجلس کو ہوتا ہے. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تم ارادہ کر لو تو پھر اللہ پہ بھروسہ کر لو.